רק על עצמי, by רחל בלובשטיין, read in Hebrew for LibriVox.org by אסף ברטוב. רק על עצמי, מאת רחל המשוררת, בעברית, עבור LibriVox.org, מקריא אסף ברטוב. רק על עצמי לספר ידעתי, צר עולמי כעולם נמלה. גם מסעי עמסתי כמוה, רב וכבד מכתפי הדלה. גם את דרכי כדרכה אל צמרת, דרך מכאוב ודרך עמל, יד ענקים זדונה ובוטחת, יד מתבדחת שמה לעל. כל אורחותיי הליז והדמיע, פחד תמיר מיד ענקים. למה קראתם לי חופי הפלא? למה כזבתם אורות רחוקים? סוף השיר. הקלטה זו היא נחלת הכלל. End of poem. This recording is in the public domain.